Sziasztok! Ez itt az Ember a hang mögött podcast legújabb része. Professzor vagyok, Robi. A mai beszélgető társam megint az amatőr hangos könyvesek egyik nagy öregje, Ambrus Attila József, vagy ahogy a legtöbben ismeritek, Ambrusa. Szia, Attila! Hát, örülök, hogy végre elfogadtad a meghívásomat. Én is szeretettel üdvözöllek téged is, és a hallgatókat is. Hát akkor csapjunk is bele. Mesélj egy kicsit magadról. Mondjuk kezdjük ott a kicsi Attival. Mit tanultál, hol nőttél fel, ilyesmi. Tehát annyit előjáróban, hogy hát ha nagyon messziről indulunk, akkor anyukám 1956-ban a munkahelyéről felszállt egy teherautóra, és kiment Ausztriába, illetve Svájcba, később Bernbe. És ott élt egészen addig, amíg aztán velem hazajött. Annyit kell tudni rólam, hogy Bernben születtem, tehát Svájc fővárosában, 1967-ben. És 1973-ban jöttünk haza édesanyámmal. Anyukám egy spanyol származású apukámmal ismerkedett meg. Ő szintén diszidens volt, ő a frankó katonaság elől diszidált annak idején Spanyolországból. Én velem, ők az irodalmi németet beszélték mindketten, én viszont ott bölcsödébe jártam, egy francia nyelvű bölcsödébe, illetve később egy svájci, Schwitzerdeutsch nyelvű bölcsödébe. Tehát tulajdonképpen én gyerekkoromban, egész 6 éves koromig nem tudtam magyarul. Tehát tehát 6 éves volt, amikor hazajöttetek Magyarországra? Így van, augusztusban jöttünk haza, és én szeptemberben egy Fejér megyei kisfaluban, Nagyvenyim nevű kisfaluban már kezdtem az iskolától, tulajdonképpen egy hét leforgása alatt kellett nekem tulajdonképpen egy magyar közösségbe bekerülnöm. Én eléggé riadt lehettem, legalábbis az elmondásokból ez jön le nekem, hogy egyetlen egy szót nem tudtam magyarul, annyit tudtam, hogy bicikli. Ez volt az első magyar szó, amit tudtam. Azért az dicséretes, hogy nem egy káromkodást tanultál elsőnek. Hát igen, utána azt tanítottak velem persze az ottani gyerekek. A tanítónéném tudott valamilyen szinten németül, de én a Schwitzerdeutschöt beszéltem, ami nagyon más, mint az irodalmi német, úgyhogy hát gondolom, hogy elég nagy talány lehettem, hogy én meg azt éreztem, hogy senki nem tud az én nyelvemen, és hát egyszerűen nem értettem, hogy hát, hogy milyen emberek élnek itt, akik nem tudnak beszélni. Hát igen, a magyar az azért alapvetően csak a saját nyelvét beszéli, tehát itt azért nem egy elvárás, hogy bárki is megszólaljon idegen nyelven. Hát igen, és ugye anyukám pincérnőként dolgozott, apukám szakácsként, és akkor hát nem annyira volt idejük, úgyhogy én, tehát apám magyarul abszolút nem tudta, tehát ő spanyolul és németül beszélt, illetve hát nem is spanyolul beszélt, mert a Spanyolország is egy eléggé furcsa ország, rengeteg ilyen kiskirályságból állt össze. Ő Portugália fölött él most is, és hát tulajdonképpen ők ilyen gallego nyelvet beszélnek, inkább a portugálhoz hasonlít, mint a spanyolhoz. Tehát nyilván el tudjuk képzelni, aki hallott már palaucokat, az tudja, hogy másképp beszélnek, de az irodalmi kasztíliai spanyol az nagyon-nagyon más, mint akár az andalúz, vagy akár a gallego, vagy akár a katalán. Sok esetben szinte meg sem értik egymást. Tehát tulajdonképpen ennyit lehet tudni a gyerekkoromról, és ezért is van az néha, és még elnézést kérek azoktól, akik már hallottak tőlem anyagot, hogy hallanak, vagy hallani vélnek esetleg valamilyen akcentust. Tulajdonképpen a felolvasás az nekem egy nyelvi kurzus is, mert saját magamat trenírozom azzal, hogy egyre jobb legyek magyarul. Hát ez már megy, Atti. Tehát akkor most ott tartunk, hogy mondjuk kijárt a kis Attila az óvodát, mondjuk a sulit, és akkor onnan gimnázium? Nem, ez egy kicsit bonyolult volt, mert ugye 1973-ban jöttünk haza anyámmal, miután apámmal szétmentek, nem voltak házasok. Tehát amikor szétmentek, akkor anyám egyszerűen fogta magát és hazajött, mert neki így el kellett menekülnie tulajdonképpen az élete elől. És hát ugye 1973-ban a terrorházában még azért politikai foglyok még ott ültek bőven, ugye azért ez mégis csak a Kádár korszak egyik, hát még egy erős korszak volt. Azért 73 ugye a 80-as évek közepétől kezdett meggyengülni, de hát 73-ban, amikor hazajöttünk, hát ugye politikailag megbízhatatlan lett anyám, állandóan jöttek, mentek a rendőrök a házba, ellenőriztek, minden kapcsolatot meg kellett szüntetnünk a külfölddel. Gondolom, hát akkor a apukáddal sem tudtátok tartani a kapcsolatot, ugye? Abszolút, hát semmilyen kapcsolatom nem volt apámmal, egészen a rendszerváltásig nem is tudtam róla, tehát 73-tól 90. Levelet sem engedtek, semmi? Semmit. Nem lehetett, és anyám nem kapott rendes állást, úgyhogy itt dolgozott, 5 napig amott dolgozott, tehát ilyen nagyon-nagyon kiszolgáltatott helyzetbe került, szegény, és hát erre tulajdonképpen az egész idegrendszere meg az élete ráment. És én politikailag megbízhatatlan voltam, felvettek. Te is, még mint a gyerek? Hát mint a gyerek, igen. Örület. Sőt, még többet mondok, amit lehet, hogy sokan nem tudnak, hogy ugye a szocializmusban nem lehetett olyan gyermek, akinek nincs apja neve, és nem fogadták el, hogy az én apámnak mi a rendes nevét, azt most így nem mondom. Bocs, tényleg, hogy így közbevágok, igen, ezt már akartam is kérdezni, ugye, hogy mondod, hogy az édesapádról beszélsz, hogy spanyol, és te mégis Ambrus Attila József vagy, hogy ez hogy lett? Hát ez azért, mert anyukám nem ment férhez hozzá. És az úgy rendben van, de hát attól... Nem, hanem a anyám nevét kaptam. Mert ugye a törvény azt írja elő, hogy ha valaki nem vesz a nevére, akkor a édesanyja nevét kapja, és a anyukám Katalin volt, Ambrus Katalin, és akkor én így lettem. Értem. Ambrus Attila. Nem gondoltál rá egyébként, hogy majd hogy felnőttként fölveszed a apukád nevét, vagy ez már lényegtelen? Vagy hogy 73-tól 90, tulajdonképpen 90-es években kezdtük el kerestetni, akkor már nős voltam, és a Vörös Kereszttel, hogy hát találják meg apámat. 2 év alatt megtalálták, de teljesen új élete van, új családja van. Tehát igazából fölvettük a kapcsolatot, de egyszer láttam is, de igazából, tehát én már egy idegen voltam neki, és hát ő nekem meg főleg. Hát világos, de attól függetlenül az ember, hát szerintem még egy kiskutyát sem dob ki, tehát hogyha most meg felbukkan egy férfi, és azt mondja, hogy szia apa, és nem akarsz tőle semmit, tehát nem azért jössz, hogy most kérjél tőle, én nem gondolom, hogy... Hát igen, ezt mondjuk mi így gondoljuk, de egy ilyen nagyon katolikus, bigott keresztény közösség, illetve hát ugye spanyol, tulajdonképpen egy ilyen elmaradott ország rész, és ott még a vendetta bőven működik, úgyhogy nem igazából erőltettük ezt a dolgot, mivel apám sem annyira. Egyrészt örült, meg kíváncsi volt, egyszer találkoztunk is, kiutaztunk, de úgy, tehát abban maradtunk, hogy majd ő keres. Na és hasonlítasz rá? Olyan vagy? Teljesen olyan vagyok. Tényleg? Igen, de sajnos azóta nem keresett igazából, illetve hát a bármilyen próbálkozás volt, lerázott is. Hát lehet, hogy a mostani felesége, családja nem nézi jó szemmel ezt, ahogy elmondtad ezt a vallási dolgot, úgyhogy... Igen, hát nyilván ez egy szégyen. Akkor el kell engedni, ennyi. Igen, tehát egyelőre én ezt így belenyugodtam, elengedtem, hát ez most már így marad. Tehát annyit még a szakközépiskoláról, hogy... Fölvettek egy szakközépiskolába, ami érettségit adott volna, de hát az utolsó pillanatban értesítettek, hogy ja, bocs, mégsem. És akkor így egy szakmunkásképzőbe tudtam járni, egy szakmát kellett kitanulnom, kitanultam a csőhálózatszerelő szakmát, központi fűtés és csőhálózatszerelő szakmát, 3 évig ott szenvedtem, a Vasműben, a Dunaújvárosi városi Vasműben. Kezdtem a pályámat, közben letettem egy ív- és lánghegesztő szakmát, és hát tulajdonképpen fizikai munkásként dolgoztam, ami nem az én közegem volt, mert azért én rengeteget olvastam intellektuálisan, kicsit más közegben nőttem, meg mozogtam, úgyhogy tulajdonképpen hát a felnőtt korom első része az így zajlott le. És később, amikor megnősültem, feleségem kapacitált, hogy akkor csináljon már meg az érettségit. Hát nem igaz. Estén megcsináltam az érettségit, és akkor később már így felnőtt fejjel pedig az egyetemet először BA-t, könyvtár, informatikus könyvtáros szakon, aztán EMMA-t, utána még jött egy pár tanfolyam. Na és most mit dolgozol most? Hát most jelenleg itt a Soproni Egyetemen vagyok. Annyit kell tudni, hogy én 35 évig a feleségemmel a Pécsi Egyetemen dolgoztunk, és én részben még most is dolgozom, de már távmunkában. És milyen informatikai vonalon? Igen, hát igen, informatikus könyvtárosként. Aha, könyvtáros. Tulajdonképpen digitális tartalomszolgáltatással foglalkozom, illetve itt például a Soproni Egyetemen kimondottan a digitális tananyagok szerkesztése az egyik profilom, illetve a Soproni Egyetem kiadónak most vagyok az egyik oszlopos tagja, úgyhogy a vezető most megy nyugdíjba, úgyhogy ezt már nekem ígérték, ezt a posztot. Én nem vagyok egy vezetői alkat, mert nem annyira szeretem, nem vagyok jó vezető. Tehát mondom egyszer a kollégáknak, hogy meg kéne ezt csinálni, és ha nem csinálják meg, akkor én csinálom meg, és ez nem jó vezetés, mert akkor tulajdonképpen mindent én csinálok. Hát majd felnősz a feladathoz, Attila. Annyira nem erőltetem, de hát igen. Tehát, hogyha bármilyen ügy van, akkor azért összeülünk, és akkor megbeszéljük közösen, de szerencsére azért sokat adnak a szavamra, úgyhogy a legtöbbször az van, amit én mondom. Attila, egyszer mi már beszélgettünk így ezekről a régi dolgokról, és ez engem nagyon megfogott, úgyhogy ezt most megint meg fogom kérdezni tőled. A velem egykorúak biztos emlékeznek még a te nagyon híres névrokonodra, Ambrus Attilára, a vízkisként elhíresült bankrablóra. Akik meg esetleg nem emlékeznének rá, azoknak elmondom, hogy 93 és 99 között 30 alkalommal rabolt ki bankokat és takarékszövetkezeteket. És amikor mesélted nekem, egy nagyon jó sztorid van ezzel kapcsolatban, az Attilával kapcsolatban, azt elmeséled nekünk? Hogyne, persze. Hát tulajdonképpen arról van szó, hogy ma igazából akkor történt ez a sztori, amikor őt először elfogták és megszökött. Bizonyára emlékeznek rá a hallgatók, hogy volt egy olyan eset, hogy az ablakon valahogy valamiből, nem tudom miből, lepedőből vagy akármiből, klasszikus módon csinált egy ilyen kötelet és kimászott a fogda ablakából, és így másodszor is eltűnt. Ugye akkor már tudták, hogy ki az, akit keresnek, mert ugye az elején még nem tudták. Feleségemnek volt egy ösztöndíja, és Madridból jöttünk haza felé, és a fedélzeti naplón, a Malév fedélzeti naplón, akkor ugye még volt repülőtársaságunk, ott volt egy pályázati felhívás, hogy egy New York-i hétvégét lehet nyerni egy novellával. És a feleségem, Kati, írt egy novellát, és hát megnyertük a hétvégi New Yorkot. Viszont készültünk rá, mindent elintéztünk, hogy akkor utazunk, és nekem volt egy nagyon rossz álmom. Azt álmodtam, hogy engem hasba lőttek a New York-i repülőtéren. És én nem vagyok egy babonás alkat, de ez egyszerűen annyira nyugtalanított, hogy én mondtam a Katinak, hogy ne haragudj, de én nem megyek New Yorkba. Tehát egyszerűen nem tudok elmenni, mert nem lennék nyugodt. És akkor hát mit csináltunk? Hát azt csináltuk, hogy a New York-i hétvégét, hosszú hétvégét elcseréltük egy madridi útra, mert ugyanis Spanyolországban nagyon sokat voltunk, és szerettünk is járni, attól függetlenül, hogy apámmal nem találkoztunk. Milyen érdekes, hogy látod, hogy valamennyire imádod azt az országot, mert hát igen. Valahogy azért ott van a véredbe. Hát igen, egy kicsit ilyen konyha nyelven beszélem is. Én nem tanultam, feleségem tanulta a spanyolt, egy dominikai tanára volt. Ezért mindig megkérdezik tőle, hogy ő Latin Amerikában élte, mert hogy hát dél-amerikai a kiejtése. De ő jól beszél, és hát ő volt vendégtanár is Spanyolország szerte. Tehát ugye hála Istennek mondhatom azt, hogy a 90-es évek közepén elég sokat tudtunk utazni, úgyhogy tulajdonképpen minden nagyobb város, ami a spanyol térképen rajta van, az már... Attikám, a Vízkis. A Vízkis, Ati. Ott folytatjuk, hogy utaztok. Hát elmentünk Spanyolországba. Felhívtuk az itthoni rendőrséget, hogy hát ugye engem Ambrus Attilának hívnak, és én is 1967-es vagyok, mint a Vízkis rabló, hogy nem lesz ebből gond, mert ugye szökésben van. Kirőgtek bennünket, mondták, hogy hány embernek lehet ugyanaz a neve, úgyhogy ne féljünk ettől. Fölültünk a repülőre, kiértünk Madridba, az első, hogy pezetát kell szereznünk. Bementünk a bankba, és szépen sorba álltunk, hogy akkor váltunk pénzt. Na és akkor történt az az eset, hogy odalépett hozzám egy kis idő után két férfi, valamit motyogtak, nem is értettem, hogy miről van szó. A következő pillanatban az arcom az fölsérült a padlón, mert már le is nyomtak. És akkor utána elmondták, hogy nemzetközi elfogadó parancs van ellenem, és hogy bevisznek ott valamilyen rendőrségre. És hiába mondtuk mindkette, hogy ez tévedés, nem hitték, nyilván ugye Attila a nevem, Ambrus Attila, a feleségem is nagyon gyanús volt, mert az útlevelébe Ambrus Attila Józsefné van, én meg Ambrus Attila József, már ezt sem értették. Ráadásul egy bankban voltatok. Igen, ráadásul egy bankban, hogy lehet ugyanaz a nevünk mind a kettőnknek, ugye ott másképp van, mert ugye az asszonyok ott megtartják az asszony nevüket is a spanyoloknál. Na és hát így péntek délután, szép, nyugodt idő, képzeljétek el, a volt egyszer egy vadnyugatot, tehát körülbelül így áll a levegő, és nem történik semmi, beérünk a rendőrösre, ott rögtön kattan a bilincs, bent voltam egy cellába, tehát tényleg, mint egy vadnyugati cella, feleségem kint üldögélt, láttam őt, hogy kint üldögél, és próbál intézkedni, nem engedtek telefonálni, tehát az volt az első, hogy a nagykövetséget akartam felhívni, de nem engedték. És láttam, ahogy ott, ugye akkor még számítógépek nem nagyon voltak, hogy ilyen írógépeken egy ujjal pötyögtek a rendőrök, de teljesen kétségbe estem, hogy úristen, hát mikor lesz nekem szabadságom, le fog járni az egyhetes ott tartózkodás, mire engem kiengednek. És akkor nagy nehezen valahogy ők fölvették a kapcsolatot az Interpollal, és szerencsére újra elfogták addigra már a viszkis rablót, és akkor engem így tisztáztak, az órom alá dörgöltek egy fax másolatot, amin valakinek a fényképe volt, hát nyilván a viszkis rablóé, de hát akárki is lehetett. Később azon röhögtünk, hogy hát egy milyen holland virágszedő kislány is lehetett volna, hát képzeljétek el egy faxot. Fehér, ilyen összemázolt, valami, mint egy rossz fénymásolat. Nyilván. És az alapján kellett volna felismerni téged, vagy a viszkist. Így van, úgyhogy ugye akkor kérdezték az apja nevét, mert ugye ott nem az anyja neve a számít, hanem az apja neve, azt nem akartam megmondani, mert még az hiányzott volna, hogy az öreg ott problémákba ütközzön. Szegény, tényleg. Eljött a fia, akit egyébként letartóztattak. Úgyhogy annyi haszna volt az egésznek, hogy amikor végül kiengedtek bennünket, kidobtak egyszerűen, nem is kértek elnézést, valamit alá akartak velünk iratni, de hát akkor még azért annyira nem tudtunk spanyolul, úgyhogy nem írtunk alá semmit. És akkor kidobtak bennünket, és akkor keresd meg, hogy hol van a belváros. Az volt az előnye, hogy később aztán mindenki boldog-boldogtalan névnapra, ilyen napra, olyan napra viszkikkel jöttek. Hát igen. Úgyhogy akkor innen van az, hogy te mindenhol Ambrus Attila József vagy, és használod inkább mind a kettőt, nevedet, vagy? Még annyi az érdekesség az egészben, pont a múlt héten az egyik követőm írt rám, hogy te Attila, téged már megint keresnek. Fölléptem a police.hu oldalra, és mit látok? Körözés alatt van egy Ambrus József Attila nevű férfi. Jó, ő 1991-es születésű, és eltűnés miatt kereste a... Nem tudom, lehet, hogy még mindig keresik. Érdemes esetleg lecsekkolni. Ne menj bankba. Igen. De ugye ezt az Ambrus Attila Józsefet azért is használom azóta hivatalosan, mert hát, hogy három név passzoljon, az azért annak nagyon kicsi a valószínűsége. Hát azért most már a 21. században vagyunk, hát bízzuk benne, hogy most már nem faxon küldik a fényképeket, úgyhogy... Na szóval akkor elérkeztünk oda, hogy most már ugye dolgozol, elmondtad, hogy hol. Menjünk a hangos könyves dologra. Hogyan jött az ötlet, hogy könyveket olvas fel? Hát ennek még a dátumát is tudom, ez 2012, ha jól emlékszem, szeptembere volt, amikor én még a Pécsi Egyetemen informatikus könyvtáros hallgatókat oktattam, és ilyen média óránk volt, akiknek az volt a feladata, hogy hangszerkesztés, videószerkesztés. Létrehoztam egy kicsi honlapocskát, egy WordPress, a felolvasó.wordpress.com-ot, ami jelenleg is még működik, de már nem annyira aktualizálom. És tulajdonképpen az volt a feladata a hallgatóknak, hogy készítsenek önálló kis hanganyagokat, és oda föltöltögetjük. És akkor a vizsga tulajdonképpen annyi volt, hogy ő képes volt-e arra, hogy egy megvágott idézőjelbe profil munkát így prezentálni tudjon. És hát 12 hallgató volt, és mind a 12-en egy tök jó kis anyagokat adtak akkor közre. Akkor gyakorlatilag kineveltél 12 hangos könyvest, vagy nem mindegyik maradt az? Ugye ez nekik egy feladat volt a sok más feladatuk mellett, tehát ez egy tantárgy volt, amit letudtak, és akkor utána ugye a lelkesedés az ment még 10 percig, aztán utána ugye eltűntek. Én akkor kitaláltam azt, hogy gyerekek, hát ilyen jókat tudunk, akkor miért ne lehetne, hogy ilyen novellás köteteket, vagy akármiket így felolvasgatunk és megcsináljuk. Emlékszel, melyik volt az első felolvasásod? Már úgy, amit elkészítettél és közzé is adtál? Hát ezt így most erre nem készültem föl, de a WordPress oldalon, ha valaki a legutolsó oldalra kattint, akkor a lista legutolsó oldalán... De gondolom az még egy novell, tehát egy rövidebb, hogy nem egy egész regény volt, ugye? Igen, nem, hát ezek rövid, ilyen 2-3-4 perces novellácskák voltak, amiket ugye annak idején még nem voltak annyira tárhelyek, és a SoundCloud nevű alkalmazásba töltöttünk fel. Uh-huh. Ennek van ugye fizetős verziója, de hát mi mindig az ingyenes preferáltuk mindenképpen. Úgyhogy oda kerültek föl, hát nagyon rossz minőségbe, tehát a mai szemmel, vagy ha füllel meghallgatva, ez már azért nem az a vállalható anyag, de fönt van. Hát most már amatőrök is csodákat tudnak művelni. Hát és még annyi, hogy később aztán, amikor már nem voltak óráim ott, mert ez csak egy ilyen idényjellegű volt, meg közben a könyvtáros, informatikus könyvtáros képzés is nagyjából kihalt szinte. Úgyhogy a honlap megmaradt, és akkor mindig azért egy-kettő dolgot föltettem, és akkor egyre sűrűbben, és akkor végül már csak magam maradtam. Illetve hát ugye Engler Józsi jött még a képbe később, és meg egy... Mindenhol ott van a Pali, tehát kikerülhetetlen. Egy óriási troll csávó, úgyhogy nagyon szeretem. Én is. Kis képüt, úgyhogy... Tulajdonképpen ilyen neten ismerkedtünk meg, akik hasonló érdeklődésűek voltunk, és akkor így jött össze egy kis csapat, akiknek tulajdonképpen az elérhetőségei ott fönn is vannak a honlapon, hogy ki mit vállal, és lehet keresni ezeket az embereket, ha valaki önjelölt, küzdő, kezdő író. Attila, azt szeretném kérdezni, hogy hogyan választod ki, hogy mit olvasol fel? Hát ez egy jó kérdés. Igazából ez nálam sokszor ilyen ad-hoc jellege jön. Régebben mindig arra figyeltem, hogy olyan fejezetei legyenek a könyvnek, hogy könnyen felolvasható, tehát ne ilyen 20-80 oldalas fejezetek, hanem rövidek, ilyen 4-5-6 oldalas fejezetek. Egyrészt, és hát vannak nyilván olyan típusok, én egy nagyon romantikus spanyol alkat vagyok, úgyhogy én a romantikus könyveket szeretem, de azokat a könyveket, amik úgy fajsúlyosabbak azért. És hát vannak azok a tényleg idézőjelben klasszikusok, mint a Love Story, vagy a Madison megye hídjai, Magyarországon szívhídjaiként is működött. Tehát ilyen amik filmek is voltak, ezeket preferáltam. Mellette meg science fiction rajongó vagyok, és hát a science fiction az mindenféleképpen jöhet. Még annyit kitérőként, hogy én 2003-tól 2011-ig alapítottam egy science fiction antológiát, aminek az volt a neve, hogy Új Galaxis. Uh-huh. 11-ig én vittem egyedül a teljes szerkesztést, ez nyomtatottan is, sőt, nyomtatottan jelent meg. Évi 3, aztán 2, aztán végül már egy szám. És 2010... Ez egy újság volt, vagy... Hát ez egy antológia sorozat, ezt úgy kell elképzelni, mint a Galaktika magazint. Aha. Ugye ez pont akkor volt, amikor a Galaktika éppen szünetelt, így nagyon hosszú szünete volt, és 2003-ban elindítottam ezt az antológia sorozatot, és 2005-től lett ismét Galaktika. Hát én 2 évvel beelőztem azt az Új Galaktikát, amit már most ismernek a könyvesboltokban a hallgatók. És ez egy országos terjesztésű volt, végül 25 számot ért meg, és én a 11. számtól nagyjából kiszálltam az egészből, átadtam a Magyar Science Fiction Társaságnak, az Avanának a szerkesztést, akik aztán, hát nem akarok rossz májú lenni, de végül szépen kihalasztották az egészet. Egy darabig ment, működött, de hát sok munka volt vele nyilván, és egy idő után már nem csinálták tovább. Elhalt a lelkesedés. Igen, ennek egyrészt az internet is oka. Sok újság meghalt, igen, amikor az emberek elkezdték kapirgálni a telefonjukat is. 90-es években szerkesztettem egy olyan magazint, hogy Terror News, aztán a Kendermag, ami esetleg valakinek mondhat valamit a régiek közül, ezek floppy lemezen terjedtek. És ez úgy működött, hogy borítékba küldtek egy floppy lemezt az olvasók, és küldtek egy válaszborítékot, és amikor kijött egy számunk, akkor a floppy lemezre fölmásoltuk, betettük a borítékba, és elküldtük a postán. Micsoda ötletek? Nagyon-nagyon sokáig működött, hát a 90-es években, ez még az internet kora előtt, de aztán, amikor az internet így betört, így már tényleg a 2000-es évekre, addigra már hát ez teljesen ez a műfaj kihalt, mert hát minden interneten elérhető. És ezek ilyen pici kis multimédiás dolgok voltak, és olyan nagyságokkal dolgoztam együtt, mint a Tolvaj Kergetőkből elhíresült Tomcat, ő volt a Kendermag egyik terkesztője, akkor még idézőjelben még normális volt, de most is az csak hát így politikailag nagyon a szélre sodródott, és hát... Kanyarodjunk vissza, van egy kérdésem, hogy amikor felolvasol, hogy képzeljük el, egyáltalán hol olvasol föl? Van esetleg valami stúdiód, vagy valami kis vackod, ahol ezt hát, megteszed, vagy... Ez amíg Pécsen laktunk, és amióta Sopronban lakunk is úgy van, hogy van egy, hát egy tulajdonképpen egy ilyen gardróbunk van a lakásban, amit én úgy belaktam idézőjelbe, úgyhogy oda betettem egy kis ágyat, van egy kis íróasztal, könyves polcok is vannak bent, meg hát a ruhák, meg mindenfélék, de azok jó hangfogók. Szerencsére. Van egy Auna 900-as mikrofonom, ezt még annak idején az Engler Józsi Teddy Ted ajánlotta, hogy ilyet vegyek. Ezt akkoriban, hát nem is tudom, most már 5 éve van talán ez meg, előtte ilyen fülhallgatóval vagy fülessel csináltam hangfelvételeket, illetve volt egy korszakom, amikor handycammel csináltam, a kamerán rajta volt a kupak, elindítottam a felvételt, a hangot fölvette, meg is ugye a... És akkor átkonvertáltad? Kikonvertáltam a hangot, igen. De hát ugye belehallatszott a motorika, tehát az nem volt jó, mert azért az állandóan volt benne egy nyekergő hang. Mert igen, igen. Na és az Aunát, amikor megvettem, egy karos állvánnyal, ez mondom egy ilyen nagyjából 5 éves beszerzés volt, és akkor az Audacity-re rátértem. És az Aunának az a pozitívuma, hogy USB-s. És akkor tulajdonképpen ezzel veszem fel. Én nem tudok ülve olvasni. Állsz? Úgyhogy én mindig fölállok. Tényleg? Igen, úgyhogy állva szoktam olvasni a mikrofon előtt. Nagyjából, hát még a kezdetekben egy órát is bírt a hangom, aztán később már úgy kezdett így elromlani minden a torkomban, biztos, ahogy öregszem, vagy nem tudom. Tehát most nagyjából egy olyan negyed óra max, amit tudok egyfolytában új azonos hangon felolvasni. Meg elég sok problémám van a torkommal anélkül is, úgyhogy... Na, szóval akkor bemész a kis vackodba, és akkor... A család az hogyan tolerálja ezt a dolgot, hisz azért, hogy a felvételek jól sikerüljenek, azért csendre van szükség. Valami mindig éjszaka történik minden. Ugye te is éjszaka. Elhalkul a város, az autók nem mennek az ablak alatt, a család horpaszt, úgyhogy, tehát igazából... És akkor Attila meg neki áll egy romantikus regénynek. És akkor így van, esténként megcsinálom, általában jobb paszba vagyok, akkor minden este egy-egy fejezetet felolvasok, és akkor később vágom meg az egészet, de van, amikor egyik nap vágok, másik nap felolvasok. Tehát így általában erről szól a történet. Egy követőmmel, aki nagyon kedves volt, az Oszip, aki meglepett, de csináltam is róla egy posztot a Facebookra, meglepett azzal, hogy CD-re kiírta a az Alien hangos könyveket, amiket felolvastam. Ő nagy science fiction és Alien rajongó, és mellette a Magyar Rádiónak volt a hangmérnöke. Na hát akkor profi. Úgyhogy ez így is ért erre rá, úgyhogy ez egy nagyon-nagyon szép gesztus volt, úgyhogy meg is könnyeztem szinte. Úgyhogy ő azt mondta, hogy hallja, hogy én minden, még a légvételt is kivágom a felvételből. Igen, mondjuk ez lehet, hogy egy kicsit túlzás, mert így, amikor ilyen gyári hangos könyvekbe belehallgatok, akkor azért hallom sokszor, hogy a háttérben Darth Vader veszi a levegőt. Hát igen, néha ott azért sok mindent lehet hallani, nyeldeklést, ezt egyébként azokat én is általában meg szoktam tőle szabadulni. Na és akkor könnyezés, említetted, csatorna törlések. Azért mondhatom, hogy azért ebbe is fekete öves mester vagy, nem? Hogy hányszor törölték már különböző dolgaid a csatornáidat? Jelen pillanatban ez a negyedik csatornám, ami most van. Van mellette párhuzamos egy másik csatorna, amit elhagytam, ott van 3000 feliratkozó, akik szerintem nem tudják, hova lettem az évek alatt, de az mondjuk nem a nem felolvasós csatorna, YouTube csatorna, hanem inkább ilyen szakmai csatorna, oda ilyen különböző meetingek, meg ilyen helpek, videóhelpek, meg ilyen dolgok vannak föltöltve. Ugye a szakmámból kifolyólag azért elég sok oktatóanyagot kell, hogy készítsek. Meg mellette van egy olyan blogom, ami ilyen szakmai blog, ami ilyen hogyan szerkesszünk PDF-et, hogyan konvertáljunk, hogyan csináljunk ezt, hogyan csináljunk a masztát, ilyenekből áll. Tehát igazából a csatorna törlésem az mindig szerzőjogi probléma miatt volt, főleg az elején erre nem nagyon figyeltem, tehát beletettem zenéket, és mindig a zenékkel volt a legnagyobb gondom, mert most rájöttem az idők alatt arra, hogyha hiába használok ingyenes zenét, hogyha a zenének mondjuk pár év múlva megváltozik a jogállása, mert az illető befutott lesz, és akkor az addig ingyenesen elérhető zenék is jogvédelem alá kerülnek, és akkor bizony jönnek a 3-4 éve föltett cuccokra a copyright klémek, és ez mondjuk nem annyira jó, mert hát utólag már mit tudsz vele csinálni. Ez volt az egyik súlyos csatorna, ami nagyon-nagyon látogatott és népszerű volt, ez az volt a neve, hogy mindenkinek van hangja, és ott elkövettem azt a baklövést, hogy ott többen kezeltük a csatornát, és hát ott konkrétan gépész kollégának volt egy hangos könyv sorozata, amit a kiadó nem vett jó néven, és azonnali törlés volt, semmilyen Sheldon csatorná, vagy a Sheldon könyvek voltak, Kiuni Csiklán, vagy nem is tudom, hogy kell mondani, és hát ugye az miatt azonnal töröltek. Na, én akkor úgy döntöttem, hogy oké, közös lónak, túrós a háta alapon, mindenki a saját csatornáját építi, és hiába vigyázok én, hogyha más meg nem vigyáz, és akkor így most már tulajdonképpen nagyjából a saját csatornámon a saját hanganyagaim vannak, illetve van egy-két olyan barátom, akinek így fölkerülnek néha-néha hanganyagok, akik szintén amatőrök, de nincsenek YouTube közelbe, vagy nem értenek annyira hozzá, hogy föl tudják tenni. Említetted itt a jogi dolgokat is. Igen. Van itt valaki, aki akar tőled valamit kérdezni. Na, szevasz, Ambrusa! Kicsi Robi vagyok, na, azt akarom kérdezni, hogy én nagyon nagy rajongód vagyok, és mikor elkezded a könyveket, akkor mindig bemondod, hogy ISBN 36947, hogy az micsoda? Mondd már meg. Hát igen, ugye ez nagyon fontos, hogy legalábbis én azt gondolom, nyilván ez szakmai ártalom könyvtárosként, hogy amikor valamilyen könyvet felolvasol, vagy bármit így publikálsz, akkor ugye azért érdemes megadni azokat a forrásokat, hogy mi az, amit te felolvasol, főleg azért, mert mondjuk egy nagyon sikeres könyvet lehet, hogy 50-szer adtak ki, és nem biztos, hogy ugyanúgy. Tehát például pont az Alien könyvek azok, hogy a 8. utas a halál, az most már nem tudom, 10. kiadásba jön ki, és nem mindig ugyanaz fordítja, valamikor bővített, valamikor gagyib kiadásban van. Tehát, hogyha bemondom azt, hogy ISBN, akkor tudhatják, az emberek be tudják azonosítani, hogy ez melyik könyv, vagy akár a moly.hu. Tehát ez alapján, a szám alapján rendszerbe kell, van egy rendszer, amiben ezek a könyvek... Ez egy világkatalógus szám, aha. És ugye, ha fölnyitsz egy bármilyen könyvet, akkor benne van, hogy ISBN, és ez a könyvnek az azonosító. Aha. Ugyanúgy, mint ahogy neked van egy személyi igazolványszámod. És akkor az mindig azt a példányt jelzi, amelyből föl lett olvasva. Nem egy évvel ezelőtti kiadást, nem egy évvel ezutáni kiadást, hanem pontosan azt a kiadást. Hát köszönjük szépen, akkor legalább ezt is megtudtuk, és mivel hogy sokat említetted az Alien sorozatot, ami egyébként nekem is kedvencem, a filmek is, bár talán amit most utoljára csinálgatnak, ez a vonal nekem annyira nem jön be, viszont a klasszikus az nagyon szeretem, meg hát rengeteg könyv is van nekem a könyves polcomon is, meg letöltögetve e-book állapotban is. Hát Ambrusának a legújabb őrülete, hogy megjelent egy könyved. És akkor ezt meséld már el nekünk, hogy ez most hogy is van? Hogy... Hát, igen. Ennek az a története, hogy én elhatároztam, hogy el kéne olvasni az összes Alien könyvet, mert érdekel ez az univerzum, és szeretem is. És akkor jött egy ismerősöm, aki mondta, hogy hát figyelj, azt tudod te, hogy 57 darab könyv jelent meg? Micsoda? Igen, rengeteg van. Én a nagyobb példányszámba gondolkodtam. Azt mondja, nem, 57 regény. Ja. És akkor elkezdtem ezeket összegyűjtögetni, és valóban 57 regény jelent meg, és még azt hiszem 19-et nem fordítottak le, illetve hát ugye filmek készültek, jelen pillanatban, ha jól tudom, akkor 4 olyan film van, amiből nem lett regény, csak film van. Te is, Attila, és az is benne van ebben, mert tudod, hogy ezek összeházasították a Predatorral, tehát hogy az Alien versus Predator, hogy... Igen, ebben már az összeházasítottak vannak. Ugye a klasszikus Alien sorozat, ha jól emlékszem, az 9. Talán most a nyáron jön ki a 9. rész, vagy fejezet, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Ez a klasszikus tehát, vonal. Igen, ez a klasszikus vonal. Úgyhogy én ebből készítettem el a Prométheuszt. A kronológiai sorrend az eléggé durva, mert nagyon, tehát ezek néha lazán kapcsolódnak, néha meg nem is kapcsolódnak egymáshoz. Néha az sem teljesen tisztázott, hogy mikor játszódnak, hogy 2100-ba vagy 2700-ba, tehát ez nem olyan könnyű is. És mivel sok szerzős ez a regény folyam, ezért ráadásul vannak klónok, magyar klónok is, mondjuk az inkább az AVP-re jellemző, hogy magyarok írtak hozzá regényeket, amik nem a kánonnak a könyvei, viszont nagyon jók úgy önmagukban is. Úgyhogy én elkezdtem az elejétől. Először az AVP-t próbáltam, az AVP 1-es. Tehát várj, de most az elejétől honnan eredeztetjük, hogy van a klasszikus 8. utas a halál előtt is, tehát az Alien 1 előtt könyv, és onnan kezded, vagy tehát, hogy majd egyszer csak elérünk a 8. utas a halálhoz? Tehát nem is könyvről van csak szó, mert ugye amint mondottam, hogy van ami film. Tehát, hogyha emlékeztek rá, hogy a 2 évvel ezelőtt, vagy nem is tudom, mikor jött ki, 2017 vagy 2019, már nem emlékszem, a Préda, ami egy indián lányról szól, igen. Az valamikor ugye az emberiség hát eléggé hajnalán van, tehát valamikor az 1600-as évek elején játszódik. Na most ahhoz képest a 8. utas a halál az meg már 2100 valamennyiben, és hát tulajdonképpen ugye például a Préda az nem jelent meg könyvben, sem magyarul, se semmilyen nyelven. Uh-huh. És úgy tudom, hogy a most moziba kerülő, augusztusban moziba kerülő Romulus sem lesz könyvben, tehát nem írták meg sem angolul, se semmilyen nyelven. Na és ezt írta Ambrus Attila József. És én ez az egyik regény, az a Préda, nem a Predator, elkeveredtem, a Prométheusz, ha emlékeztek, ez egy 2012-es film, ami szintén nem jelent meg regényben, az előtte lévő rész, meg az utána lévő rész, az megjelent regényben, sőt, azok megjelentek magyarul is. Ez a Prométheusz nem. Úgyhogy arra gondoltam, egy ismerősöm, egy vakismerősöm felkért arra, hogy ő szeretné ezt a filmet megnézni, de ő csak ilyen zörejeket, meg ilyeneket hall, tehát nem tudja elképzelni, mi ez az egész, ezért csináljunk egy audio narrációt. Aki ismeri gépész munkásságát, már egy jó pár filmet megcsinált ilyen audio narrációval. Én még nem hallottam, múltkor pont beszélgettük az Engler Józsival, hogy ő is valahogy megemlítette ezt, és én nem tudom, de most már meg fogom nézni, hogy ez hogy működik. Hát igen, ez tulajdonképpen röviden elmondva annyit tesz, hogy zajlik a film, ugye a párbeszédek azok elhangzanak, de közben ugye például egy vakember, vagy ha becsukod a szemed, akkor nem tudod elképzelni, hogy mi történik, amikor a csendes jelenetek vannak, amikor senki nem szólal meg, csak valami félmetes zene szól, vagy akármi, akkor ugye azt be kell mondani, hogy jobbról érkezik egy piros kalapos hölgy, aki lassan ránéz a férfira, aki szemben áll vele, és éppen egy kávét szürcsölget. Tehát például ez egy audio narráció hozzá, mert így akkor el tudja képzelni az illető. Értem. Na most én ennek nekiálltam ennek a Predátornak, és hát rájöttem, hogy ez így nem fog menni, mert hát a film az 2 órás, de hát az első jelenet az 10-15 másodperc, és annyi minden történik benne, hogy elmondva az 10 percbe telne. És ezért elkezdtem megírni a történetet. Tulajdonképpen azt csináltam, hogy egy videószerkesztőbe behívtam a filmet, és elkezdtem szinte kockáról-kockára nézni, hogy jobbról jön ez, balról ez jön, ilyen a táj, olyan a táj, stb. Mi történik, fölemeli a... Nem sikerült esetleg megszerezni a forgatókönyvet? Képzeld el, hogy én a forgatókönyvet is keresgéltem, és 9 verzió létezik belőle. Őrület. A forgatókönyvből, abból egy részletet sikerült valahonnan megszereznem, de az a kihúzott jelenetek voltak. És hát ugye angol nyelven, ami még amúgy is nagyon érdekes, és hát tulajdonképpen így letettem erről. Aztán ugye olvastam róla, hogy kisregényben ez japánul megjelent. A DeepL fordító az aránylag elég jó, úgyhogy én elkezdtem még régebben, de aztán félbehagytam egy japán sorozatgyilkosnak a naplóját fordítgatni, és tök jó a DeepL. Nagyon nyersen fordít, és hát utána bele kell tenni az irodalmi részt nyilván a saját kultfőből. Tehát ez a regény, ez a japán regény, ami amúgy beszerezhetetlen, állítólag nagyon kisi oldalszámú, tehát tényleg egy ilyen 30 oldalas az egész, és nem a filmről szól. Tehát tulajdonképpen a Prométheusról szól, ez a Predátor, ez beégett az agyamba, Istenem. Tehát a Prométheusról szól, de egy kicsit másképp, egy kicsit máshogy, és akkor úgy voltam vele, hogy jó, akkor nem keverjük a szezont a fazonnal, hanem akkor a film történéseit annak a párbeszéd felhasználásával megírom. És hát ugye a párbeszédeket mesterséggel... Hányszor láttad a filmet? Talán 3-szor, nem olyan sokszor. Tehát nem néztem egyszerre végig, hanem mindig megnéztem belőle egy percnyi anyagot, leálltottam a filmet, félbehagytam a lejátszást. Ja, értem, mert most én arra gondoltam, hogy itt legalább 200-szor meg kellett nézned. Nem. Tehát így folyamatában írtam. És ugye a párbeszédeket előtte kigeneráltam. Van egy arite.io nevű alkalmazás, amiben a filmet 4 darabba szétvágtam, hogy 30-30 percet enged csak a rendszer. Föltöltöttem, és ő kikapta belőle a szöveget, mármint, hogy a párbeszédeket, tehát ezeket nem kellett leírnom, hanem ezt egyszerűen egy TXT-be kilistáztam. Na és akkor utána, miközben írtam, akkor mindig a párbeszédet az aktuális résznél... Beillesztetted. Így van. Gondolkodtam rajta egy darabig, hogy csináljam-e meg úgy a hangos könyvet, mondjuk az is egy érdekes dolog lett volna, hogy fölolvasom, és a párbeszédeket az eredeti hangok mondják. Ami lehet, hogy nem lett volna rossz, de hát ugye mindig megy alatt a zene, és ez egy kicsit problémás volt számomra. Ma már nem lenne probléma, mert ugyanis van egy alkalmazás, amivel a háttérzenét ki lehet szedni, sőt, bármilyen énekhangot szét lehet választani a zenétől, és utána akár a saját hangodat beilleszteni, vagy valaki másét. Tehát simán lehet, hogy a zeneszámban egy teljesen más előadó fogja énekelni azt a számot, mint akitől ezt hallottuk. Na mindegy, ez már messze vezet. Tehát megírtam, és akkor úgy gondoltam, hogy ebből a szövegből már lehet hangos könyvet csinálni. Na és akkor egy másik ismerősöm, akinek megmutattam, azt mondta, hogy te hülye vagy. Így, bele a képembe. És mondtam, hogy persze ezt tudom, ezzel újdonságot nem mondtál. Ezt akartam mondani, hogy nem hiszem, hogy ezt eddig nem tudtad. Azt mondta, hogy ez egy kézkönyv. És akkor belegondoltam, hát végülis tényleg, ez egy kézkönyv. Miért ne lehetne, hogy akkor elektronikusan, mint ahogy a rajongói fordítás. Hány oldal lett, Tati, a regény? 185. És akkor tulajdonképpen összedobtam PDF-be, vagy hát először szövegszerkesztőbe megszerkesztettem, és akkor mivel én telefonon olvasok sok mindent, ezért olyan kicsire vettem a margókat, meg levagdostam róla, hogy ez telefonon is jól nézzen ki, és akkor megszületett maga a tördelés PDF-be, és akkor jött a srác, hogy oké, de ő nem szeret olvasni telefonon, meg tableten se, meg sehogy se, csak papíron. És akkor mondta, hogy ő kifizeti, hogyha kinyomtatom neki is. Akkor mondom, hogy hát jó, ez elég snasz lenne, hogy kinyomtatni A4-es papírra a szöveget. És akkor úgy gondoltam, hogy meglepem egy könyvvel. A fiam rajzolta, vagy hát segítségével ő készítette a borítót, és elvittem egy nyomdába, hogy hát gyors nyomda, nyomják ki, és akkor mennyibe fog kerülni. És mondták, hogy hát 5000 forint. Hát mondom, jó, ennyit megér a haver. És akkor kapott egy szép könyvet. Ha, csak hogy mondom, hogy nekem is legyen meg, akkor csináljunk belőle kettőt. Oké, akkor én is, nekem is volt már könyvem, hurrá. És akkor jött egy másik ismerős, mondta, hogy őnek is kellene, és mondtam, hogy oké, de ezt így nem fogom bírni anyagilag, mert ez így sokba fog kerülni. És akkor jutott eszembe még a régi könyves korszakomból, hogy hát akkor csináljunk előrendelést. Tehát, hogyha valaki egy X ideig megrendeli, és kifizeti a nyomdaköltséget, akkor annyi példányt kinyomtatunk. És viszont, hogyha már nyomtatott a könyv, akkor kell neki ISBN. Ó, hát és igen, ott és belépett. És akkor ez így adta magát, és akkor így könyvészetileg szépen rendben lett, és tulajdonképpen lett egy ilyen hivatalos könyv, ami amúgy meg nem hivatalos, mert semmilyen... Ezt akarom kérdezni, hogy jogilag ez hogy van, így rendben van ez, hogy... Ez egy érdekes dolog. Egy olyan könyvet írtál meg, ami nem létezik, tehát nem fordításról van szó, de hát azért mégis a történetnek vannak, gondolom, jogutódjai, ha más nem, a forgatókönyvírók Amerikában. Hát meg a 20th Century, azt hiszem régen az övéké volt az Alien. Egy jogász ismerősömet megkérdeztem, hogy mit lehet csinálni, hogy hogyan tudnék én engedélyt kérni, azt mondta, hogy felejtsem el. Mondta, hogy kész, nyomja ki belőle, amennyit megrendeltek, és húzzam le a WC-n az egészet. Úgyhogy most annyi van, hogy amennyit megrendeltek, nagyjából annyit lett kinyomtatva, mondjuk egy 20-szal többet kinyomtattunk, és hogyha valakinek még nagyon kell, akkor tudok küldeni ennyi. Halljátok, srácok, valakinek kell az új Alien könyv, amit Ambrus Attila József írt, akkor még lehet rendelni. Így van, tőlem lehet rendelni. Hát a könyvnek az ára 4000 forint, de ebbe benne van a posta költség is. Tehát postán fogom küldeni annak, aki esetleg... És ha küldök 10 000-et, kijössz, felolvasod nekem? Hogyan? Ha küldök 10 rongyot, eljössz és felolvasod nekem. Hát figyelj, akkor már jobb, hogyha meghallgatod a YouTube-on, ugyanis föl van olvasva. És ha élőbe akarom? Hát ha élőbe akarod, akkor csak az csak úgy lehet, hogy én élőbe vagyok, miközben ásom a gödrödet. Na jó, szóval akkor... Én élőben is olvasok föl, de azt nem tudnád megfizetni. Oké. Vannak esetleg új Ambrusa tervek? Vannak. Van egy régi ismerősöm, aki 2012-ben elhunyt. Ő egy olyan ember volt, akinek igen kalandos élete volt, virológus volt, és ő már akkor arról beszélt, hogy ez a Covid, ez azért durva lesz. 2012-ben. Meg is kellett halni a szegénynek. Viccet félretéve, tehát ő neki elég sok mindene... volt a laptopján, és ráadásul ő hangos könyves volt, mármint, hogy szeretett hallgatni, és mindig tervezte, hogy kint a vadonban majd felolvas, és én velem, ugye mivel ő kiutazott a vadonba, ahol semmilyen tehát csak napkollektorral tudta tölteni a tabletjét, és nem volt semmilyen kapcsolat akkor egy évig vagy fél évig a hegyek között, vagy ahol éppen volt sivatagban, nem volt senkivel kapcsolata, és ezért úgy gondolta, hogy ő esténként majd fölolvasgat, és ezért én velem ilyen katalógus cédulákat idézőjelbe megcsináltatott előre. Azaz megmondta, hogy milyen könyveket akar fölolvasni, és akkor olvassam be neki a könyvnek az adatait. És tulajdonképpen ebből nem lett semmi, és hát miután meghalt, ugye én nagyon sokat én olvastam fel végül könyvet, amit ő akart felolvasni, és hát bent maradt az ő Amortúrsz neve, mert azt meg nem szedtem ki. És akkor így ezért minket nagyon sokan összekevertek, hogy a felolvasó Amortúrsz, vagy most a felolvasó Ambrus Attila József. És arra akartam jutni, hogy neki egy naplója, ami a laptopján volt, de hát ugye 2012-ben meghalt, és 10 évig titkosították az anyagot, úgyhogy a saját rokonai nem kapták vissza a laptopját. Ez most lejárt, és most sikerült visszaszerezni az adatokat, meg a magát a kütyüt, és hát látom, hogy egy csomó írása van ott, amire azt gondoltam, hogy a kalandjait lehet, hogy meg kéne csinálni könyvként. Na hát ez nagyon érdekes. És hogyha könyv meg lesz, akkor lehet, hogy ezt föl is lehetne olvasni. Úgyhogy jelen pillanatban az egyik nagybátyjával tárgyalgatok erről. Úgyhogy ez az egyik, ami tervben van. A másik az a tervem, hogy annak a japán sorozatgyilkosnak az a kézzel írott tulajdonképpen aztán végül legépel, de japán nyelven nem jelent visszaemlékezéseit kéne megcsinálni. Annyit kell róla tudni, hogy ő nem olyan régen, tavaly halt meg a börtönben, és ő arról volt híres, hogy francia lányokat evett meg. Megölte őket, és meg is ette őket. Ennél többet most így nem mondanék, mert hát ha sokan sikítoznak, és akkor nem hallatszik a hanganyagunk. Tehát ez még egy ilyen terv, illetve van egy félig lefordított könyvem, ami nem jelent meg magyarul, és valószínűleg nem is fog, ami egy gyilkosság, egy ilyen érdekes gyilkosságról szól, ahol szintén egy lány, akit megöltek, és hát eléggé furcsa maga az eset. Annyira furcsa, hogy nem is értem sok helyen a szöveget, nem, egyszerűen érthetetlen, mert annyira ugrál időben ide-oda-amoda, úgyhogy ebből próbálok egy ilyen amatőr rajongói fordítást csinálni. Tehát most ez, ami így munka közben van. Tehát a könyv az már szinte 70%-ig le van fordítva, de megmondom őszintén, 2 éve nem nyúltam hozzá, úgyhogy újra le kéne porolnom. Kívül van egy mesekönyvem, ami nyersen meg van írva, van egy rabszolgakönyvem. Amit te írt, tehát most ezek saját szerzemények? Azok sajátok, igen, azok sajátok. Van egy rabszolgalányról szóló része, amiből már 40 oldal meg van írva, de elakadtam vele pár éve, és akkor félretettem. Úgyhogy ezek vannak, illetve hát nyomnak nagyon az alienesek, hogy hát csináljam meg az AVP2-t, illetve a Prey könyv, vagy a filmet is meg kéne ugyanígy, mint a Prometheus írni. De azt már nem szeretném hivatalosan így kiadni, mert tényleg előbb-utóbb bezárnak a viszkis mellé. Igen. És akkor majd fölhív a barátod, hogy most tényleg téged köröznek. Igen, így van. Úgyhogy, tehát, hogy így terveim vannak. A felolvasásban pedig most jelen pillanatban... Na, ezt akartam kérdezni. Itt hét múlva végzek szerintem, mert már fel van olvasva, csak iszonyatos meló megvágni az anyagot. Egy romantikus, egy nagyon szomorú romantikus könyv, aminek az a címe, hogy Nélküled. És ez szerintem a lányoknak ez tetszeni fog, illetve utána meg hát ugye folytatódik az Alien sorozatnak a felolvasása. Ott konkrétan a következő rész lenne, amit fel kéne olvasnom. Nekiálltam már, de úgy akadoztam, meg közben mindenféle torok egyik jött nekem. A igen, hát volt egyszer, emlékszel a beszélgetésünket is, még korábban pont ez miatt kellett elcsúsztatni, mert akkor nem volt rendben a torkod. Hát igen, volt egy elég komoly műtétem, és tehát nem sikerült nőt csinálni belőlem. Ezt akartam kérdezni, hogy akkor nem vállalták mégse? Mégsem vállalták, úgyhogy ennyi. Úgyhogy most egyelőre örülök, hogy egyáltalán beszélni tudok. Hát mi is örülünk. Úgyhogy akkor nagyon szépen köszönöm, Attila, hogy elmondtad mindezt, és hogy vállaltad ezt a vallatást. És köszönöm ezt a 10 percet, amit rám szántál. És hát nagyon jó egészséget kívánok, és tényleg a torkodnak is minden jót, hogy nehogy valami legyen, mert hát várjuk az új Ambrusa anyagokat, és ezt kijelenthetem többünk nevében is. Majd azért mi még fogunk beszélni, mert hát ugye mi meg csináljuk ezt az én általam kitalált kis antológiát, amit alapból saláta antológiának akartam nevezni, csak hát az marha hülye hangzik. De ez nagyon jó lett, tehát nagyon pozitívak a visszajelzések, jó lett az első kör, de én megmondom őszintén, lehet, hogy jó lenne, hogyha egy témakör... Hát változtathatunk. Igazából én azért találtam ezt ki, hogy tényleg, hogy mindenki amilyet akar, hogy ne legyen semmiféle megkötés, mert például ha adunk neki egy tematikát, és azt mondjuk, hogy legyenek horror novellák, vagy legyenek romantikusok, nem biztos, hogy akkor egy csomó hallgatót elveszítünk, aki azt mondja, én nem hallgatok romantikus, én nem hallgatok horrort. Tehát azért gondoltam úgy, hogy akkor mindenki, amilyet akar, olvasson föl. Igen. Ugye én is ezért ezt a tematikát szoktam követni, hogy van egy romantikus könyv, akkor utána jön egy science fiction, vagy egy krimi, vagy egy horror. Mert mindig jönnek a keresések, hogy jaj, mikor fogsz már romantikus, mert már unjuk, hogy mindig horror van, de közben nincs mindig, mert mindig egy van, aztán jön a következő, aztán megint egy. De hát nyilván, aki, mint tudom én, a romantikát szereti, az a romantikát hallgatja nagy valószínűséggel. Hát ezt tudjuk, hogy soha nem fogunk tudni mindenkinek maradéktalanul megfelelni, de hát nekem, valahogy haladni kell. Nekem még van még egy ötletem, amit itt, hogyha gondolod, akkor elmondok röviden, ami tök jó lenne szerintem. Méghozzá az, hogy összefogni a felolvasókat, de olyan szinten, hogyha valaki egy felolvasást csinál, hogy arról egy híradást, akár a Facebookon, vagy akár a hírlevélben, hogy tehát tulajdonképpen az lenne a lényeg, hogy összegyűjtenénk a hangoskönyves híreket, hogy mi jelenik meg, mi hol érhető el, tehát akár linkkel, mert most már mindenkinek van saját YouTube csatornája, és ez szerintem a felolvasókat, vagy a hallgatókat lehet, hogy ez örömmel tölteni el, hogyha mondjuk egy központi forrásból tudnák meg azt, hogy Hegyesfülű valamit felolvasott, vagy Lídia felolvasott valamit, vagy Robi felolvasott valamit, professzor Robi, vagy Lazi, vagy akárki, vagy Ted. Na, hát én benne vagyok ebben, és ez egy nagyon jó ötlet. És erre most nyilván megvannak a lehetőségek, mert azért e-mailek léteznek, és akkor lenne egy e-mail, ahova a hangos könyvesek, ha elkészülnek egy anyaggal, vagy publikálnak egyet, akkor mindig elküldenének egy rövid, mit tudom én, leírást, hogy... Na hát akkor, kedves hallgatók, hallottátok az új ötletet, ami Ambrusától ered, de én is, mint felolvasó beszélek, ez egy nagyon jó ötlet, és benne vagyok, úgyhogy hát majd elkeressük akkor a többieket is. Na jó, akkor jó. Még egyszer köszönöm, Attila, üdvözöllek, és hát várjuk akkor a többi anyagokat. Én is örülök annak, hogy mindig újabb embereket hallok, hogy felolvasnak, és főleg annak örülök, hogy a podcast műsorodban, ez, amit velem is csinálsz most, ezeket az új embereket, új arcokat meg lehet ismerni. Úgyhogy sok sikert kívánok a továbbiakban. Ez egy nagyon jó ötlet volt, és szerintem nagyon hiánypótló. Köszönöm szépen. Hát egyébként tényleg az volt a terv, hogy minél több felolvasót megismerjenek a kedves hallgatók. Na most tényleg akkor búcsúzzunk el, mert akkor soha nem fogjuk abbahagyni. Úgyhogy szia Attila, és üdvözlöm a hallgatókat. Sziasztok! Jó, sziasztok! Sziasztok nektek is!